أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Allah'ın Resulü, sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah'a yemin ederim ki, senin vasıtanla bir tek kişinin hidayete ermesi, senin için kızıl develerin olmasından daha hayırlıdır. Hadisi bir daha okuyayım. Allah'a yemin ederim ki, senin vasıtanla, senin çalışmalarınla, senin gayretinle bir tek insanın hidayete ermiş olması, senin için kızıl develerin olmasından daha hayırlıdır. Hadisin bir başka varyantı da şöyleydi. Allah'a yemin ederim ki, senin vasıtanla bir tek insanın hidayete ermesi, dünya ve içindekilerin tamamının sana ait olmasından daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Anladınız değil mi? Allah'a yemin ederim ki, senin çabanla, senin gayretinle bir tek insanın namaza başlaması, Allah'a yemin ederim ki, senin çabalarınla, senin gayretlerinle bir tek insanın cennete abone olması, cennete üye yapılması, Allah'ın dinine abone yapılması, ahiretten habersiz yaşayan bir kişiye ahiret bilgisinin kazandırılması, içki içen bir adamın içkiyi bırakması, zina ile iştigal eden birinin zinayı terk etmesi ya da Allah'a kulluğunun bilincinden uzak bir hayat yaşayan bir kişinin Allah'a kulluğunun bilincine senin vasıtanla ermiş olması, senin çabanla, senin gayretinle bir tek kişinin İslam'a yönelmesi, dünya ve içindekilerin tamamının sana verilmesinden daha hayırlıdır ya da kızıl develerin sana ait olmasından daha hayırlıdır. Anladınız değil mi hadisi? Niye sahi ediyoruz şu anda biz? Dükkan, tezgah, iş, aş. Peki bu çalışmalarımız neticesinde dünya ve içindekilerin tamamına ulaşabilecek miyiz? Hayır. Ya da kızıl develere ulaşma imkanımız var mı? O da garanti değil. Ama garanti olan bir şey söyleyeyim bakın ben size. Gelin üstünüzdeki komşularınızı, altınızdaki insanları, sağınızdaki, solunuzdaki insanları, ekmek aldığınız, su verdiğiniz insanları, talebelerinizi, babalarınızı, annelerinizi, hanımlarınızı, kocalarınızı, çocuklarınızı, akrabalarınızı Allah yoluna yönlendirmeniz, onlardan bir tanesinin hidayetine sebep olmanız, onlardan bir tanesinin cennete gitmesine sebep olmanız, unutmayın, dünya ve içindekilerin tamamının size ait olmasından ya da kızıl develerin size ait olmasından çok daha hayırlıymış. Öyleyse niye insanlara din ulaştırma kavgası içine girmiyoruz? Neden çevremize Kur'an sünnet anlatıp onların dirilişine sebep olmuyoruz? Neden insanların Allah'ın dinine abone yapılması için bir sayin, bir gayretin içine girmiyoruz? Neden hep dükkan ve tezgah peşindeyiz? Neden hep para pul peşindeyiz? Bütün himmetimizi, bütün gayretimizi dünyalıklar kazanmaya teksif etsek bile, tüm dünyayı ve içindekilerin tamamını elde etme imkanına sahip değiliz değil mi? Öyleyse gelin, bir tek insanın namazına sebep olun, bir tek insanın Müslümanca bir hayata yönelmesine sebep olun, bir tek insanın cennete abone yapılmasına sebep olun, bir tek insanın günahlardan uzaklaşıp, kıble olarak cenneti, kıble olarak Allah'ı bulmalarını sağlayın, dünya ve içindekilerin tamamının size verilmiş olmasından ya da kızıl develere sahip olmanızdan Allah katında bu çok daha hayırlı olacakmış.